Derde podcast, Pentagon Boekwinkel, maart 2024, delen uit hoofdstuk 12. Het werk van Yin Chi kenmerkt zich doordat hij zegt waar het op staat, zonder oordelend te zijn. Zo zegt hij bijvoorbeeld, Tao is niet uit op de mens of zijn zelf. Misschien schrikken we hiervan, of roept het vragen op als, waarom we dan bestaan, of zijn we dan niet goed genoeg? Er is echter niets mis met ons. We zijn alleen nog niet af. We zijn nog volop in ontwikkeling, in een proces dat begint vanuit Tao, maar dat uiteindelijk ruimte en tijd overstijgt. In de hele kosmos is bewustzijn, in allerlei gradaties. In ons mensen is een persoonlijk bewustzijn in ontwikkeling. Het wonderlijke is dat eigenlijk niemand precies weet wat bewustzijn is, maar dat toch iedereen weet wat ermee wordt bedoeld. Door ons persoonlijk bewustzijn beseffen we dat we bestaan, iets willen, voelen of denken en van daaruit handelende. Ons bewustzijn is sterk op onszelf en ons zelfbehoud gericht. Positief hieraan is dat we er zelfkennis door opdoen. Negatief dat het ons egocentrisch kan maken. Het bewustzijn is dan toegesloten, alsof het een op zichzelf staand iets is, in plaats van dat het deel uitmaakt van een veel groter bewustzijn. Maar wij maken deel uit van de tijdloze microcosmos, die ingebed is in het tijdloos al. Deze leeft vanuit de oorspronkelijke natuur, Tao, Te en het Ene, terwijl wij van tijdelijke aard zijn. Deze natuur reflecteert in ons hart en hiervan kunnen we ons bewust worden. We ervaren dit vaak als iets dat we moeilijk precies kunnen benoemen. Het wordt vaak ervaren als verlangen of heimwee of als een fundamenteel verdriet. Yin Chi merkt op: er is geen verlangen zonder bewustzijn. Hoewel we van tijdelijke aard zijn, staan we niet los van de Tao-natuur. We bevinden ons er middenin. We zijn kinderen van twee werelden. Omdat we in ontwikkeling zijn, hebben we wel bewustzijn van ons tijdelijke zelf, maar nog nauwelijks van de Tao-natuur in ons. We kunnen het ook anders zeggen. Een totaal nieuw bewustzijn moet zich nog in ons ontwikkelen. Dit bewustzijn is niet op zichzelf gericht en bevat ook geen persoonlijke kenmerken, maar het staat in wisselwerking met de oorspronkelijke natuur. Yin Chi zegt hierover: oorspronkelijke natuur is de toestand waarin persoonlijke gedachten en bewustzijn nog niet zijn ontkiemd. Omdat de oorspronkelijke natuur van Tao Te en het Ene één in zichzelf is, is daarin geen afzonderlijk bewustzijn. Maar, paradoxaal genoeg, bevinden zich daarin al wel de kiemen ervan. Zoals de zee potentieel uit ontelbare druppels bestaat. Van Tao gaan voortdurend transformerende spirituele impulsen uit. Hierdoor wordt het water in beweging gebracht. Dit houdt in dat de mogelijkheden die de waterdruppels bevatten zich geleidelijk gaan manifesteren. Onze microcosmos is als zo'n waterdruppel. Van het ene gaat een kracht uit, de Qi genaamd, levenskracht, tijdloze energie. Qi manifesteert zich als Yang Qi, die uitgaand van aard is, en als Yin Qi, die naar binnen is gericht. Door de werking van Yang Qi hebben we ons ontwikkeld tot een mens met zelfbewustzijn. Onze persoonlijke gedachten zijn weliswaar al ontkiemd, maar vooralsnog zijn deze erg op ons zelf gericht. We ervaren onszelf in het midden van alles, en rondom ons bevindt zich al het andere. We zijn als het ware vol van onszelf. De werking van de Yin Qi is nog niet manifest. Hierdoor wordt de waterdruppel, gezien als de mens die we in aardig zijn, ingekapseld. Tao kan niet worden bereikt door ons zelf centraal te stellen. Daarom zegt Yin Qi, de poortwachter, tot zijn leerlingen: de deur naar Tao is open, maar deze is ontoegankelijk. Ik heb nog nooit zoiets gehoord. Tot zover.